ani să trăiți. Colin, du-ți adioghete, noi la de sănătos, că-i ajuns un an frumos, an nou fericit, și într-un mulți ani să la mulți ani să trăiți cu toți!